And you're sitting not right. The dimensions are good. And the sense of right. Take a different road. Then love, love it too. Rádió Café 98.6. You don't know what's a love change, baby girl. Thank you. Péter csinosnak mondott, ultra rövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 10-től éjfélig. Nálad vagy nálam. Tesztre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valakit? Rádió Café 98.6. Van barátod. A hét továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethet meg. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnap közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobby-val. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, sziasztok! Ha már azt gondoltatok volna, hogy ma este nem lesz a Rádió Café 98-60 adás, hát bizony tévedtetek. Ez itt a Café Olé, egy kicsit, hogy mondjam, standby létszámmal, de meg azt hiszem, hogy a mai délutánban sem lesz hiba, és reméljük, hogy ti is hallatjátok végre a hangotokat ebben a műsorban. A mikrofonnál Laci. Tomi távol létében, aki éppen egy kedves családi kötelezettségének tesz eleget, örüljünk, van családja, valamint Chatman és felelős szerkesztőnk Gellért Gábor. És hogy mi lesz a mai három órában, nos, szaladjunk végig rajta, nem sokára vonal végre kapjuk a bűn és a bűn megelőzés szakértőjét, Garamvölgyi Lászlót, FK kommunikációs igazgatóját. A szokásos kérdés, megkérdezzük tőle, hogy mi történt a hétvégén, de ti is meg tudjátok kérdezni 312-3000-re, hogyha betelefonáltok, akár egyenes adásban a kommunikációs igazgató úrtól, hogy titeket milyen bűn feszít, mit szeretnétek esetleg büntetési tétel, avagy eljárás jogi értelme megtudni. Aztán évvégi buli ajánlat fogunk adni, majd természetesen beszélünk, ha az évvégéről van szó, ugye a szerencse malac, a kívánságok sosem maradnak utolsó sorra, Somorai Lászlóval, a szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával, és természetesen játszunk mix tippet is. Ugye, Bobby, édes kis kincsem, hogy rögtön kipukkasztottad a dugót, hát én komolyan meg vagyok rajtad hatódva, és hogy adjak is neked, Bobby, végre valamit, ebben az óévben beszélni fogunk a Habostorosta hírek után telefonon Fenyő Miki bácsival. Bizony, akinek a hétvégén lesz az évzáró koncertje, a jól ismert Fenyő ünnep a Pap László arénában, amely a leégett Budapest sportaréna helyén magasodik, gyönyörű épület. 19 óra és 20 óra között természetesen programokat ajánlunk, és mint folyamatosan egy kicsit nagyobb intenzitesen játszani fogunk. Majd lesz fakultatív popnapközi kedvencünk, a HS7 közismertebb nevén a Heaven Street 7 német Robi és Szűcs Krisztián telefonos jelenlétében fog vallani önmagáról, meg fognak nyílni a fiúk, érdemes velünk maradni 7 óra után is. Aztán vacsora meghívás, játékok, és minden, ami a szokásos Café Olé periódikában megszokott fordulni, többek között az esti mese és az est végi programajánló sem maradjon ki ebből. Sőt, aminek végképp nem szabad kimaradnia, az nem más, mint műsorunk egyfajta emblémája, a Sláger Garancia. Mivel is kezdhetnénk? Sokan kérték, de Holos Kata budapesti hallgatónk kérésére küldjük leginkább a Pink Martinitől az Una Notte a Napoli című szerzeményt, majd folytatjuk egy kedves cipriótával, George Michael-lel, aki a Flawless-t fogja prezentálni nekünk itt a 98.6-on, és végül pedig a nagyvarázsló Robbie Williams következik a Something Beautiful-lal. Telefonszámunk 312-3000, az SMS-ünk, ahova várjuk természetesen azt is, hogy mit tettetek karácsonyra, hol szívtok éppen ebben a permet november végét idéző hangulatban, vagy éppen mit csináltok, ide írhattok 0629986986, a robot válaszol, és az e-mailünk, ez hosszabb dolgokra alkalmas, radiocafe@radiocafe.hu. Mit is mondhatna ilyenkor még a műsorvezető ezen a kellemes két ünnep közötti délutánon? Gyújtsunk meg egy illatgyertya a gyerekek is. És kezdjük meg a szánszor. Szerbusztok, Garamvölgyi Lászlóval térünk vissza. Maradjatok velünk! Mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui. Ciao! Reklámjáték következik. a Rádió Café 98.6-on. Háj, bocs, és három hibát követtem el a műsor felkonferálása során, ez még mindig a Café Olé, Lacival, Silent Wobbal és Chatmannel, valamint Tomi felettünk lebegő asztrál testével, aki mindig itt van velünk, hiszen mi is mindig itt vagyunk vele, amikor mi nem vagyunk itt, ugye? Na mindegy, nem akarok belebonyolódni, most játszani fogunk, és Garam Völgyi úr, az ORFK kommunikációs igazgatója, akinek a bejelentkezésére már nyilván nagyon-nagyon vártok, és a kérdéseiteket is gyűjtitek, hogy betelefonáljatok. Hát egy kicsit később lesz, körülbelül 38-kor, és a hírek is óra 3-kor, vagy 33-kor fog kezdődni, mert most játszani fogunk. Már csörög is a 312-3000, nem ám, hogy fölvesszük rögtön, hiszen ez az étrend játék, ahol a nyeremény egy heti étel ingyenes házhozszállítása a www.étrend.hu oldalról, úgyhogy az 53. telefonnál ott fogjuk fölvenni. 312-3000 a telefonszámunk. A kérdés rendkívül egyszerű. Mitől szerencse pogácsa? A szerencse pogácsa, Vobi, te tudod? Nem, te vagy a gyerek. Laci, én tudom. Halló, halló, halló! Itt vagy? Sziasztok, Adrián vagyok. Adrián, honnan telefonálsz ilyen remegő hangon? Budapestről. Budapestről, Istenem, nagyon hideg van. Adrián, mindegy, kaja áll a házhoz. Segítek, jó? Jó. Mitől szerencse pogácsa, rejtett kódok lesznek magukban a verziókban, és akkor hogy a végén ne menjen az idő azzal, hogy annyit segítek. Első válasz. Attól, hogy december 31-én sütik meg. Kettes válasz. Attól, hogy a pogácsák közül egybe egy pénzdarabot sütnek, aki azt megtalálja, hát ez nagyon szerencsés lesz. Hármas válasz, bla bla bla bla. Négyes válasz, a szerencse pogácsa sajtos tetejű, de krumplis tésztájú. Hát a kettes válasz. Tippelsz, ugye? Találom. Segítséget? Találom. Nem. Nézzük meg. Hát nyertél, Adrián! Óriási! Ne tedd le a telefont semmiképpen, mert aki nyert, annak föl kell jegyezni az adatait, hogy utána folyamatos levelező partnerünk lehessen a Rádió Café marketing keretében. Gratulálunk, Adrián! Mi pedig haladunk tovább, még így a hírek előtt, hiszen a kedvenc csatornánk kedvenc adásait kell ajánlanunk. Mi is lesz? Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Hallgass meg, hogy mit nézel! Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. Hosszúra nyújt reklámblokkunk második epizódja a Viaszat programajánló. 25 perckor, de ezt tényleg szívből teszem. Rablóból Pandúr. Ez a adás az arról szól, hogy Mac és Lee Ann nem csak szeretők, hanem profitolvajok is egyben. Értitek? Mind a ketten a hongkongi maffia vezér elől menekülnek, és kénytelenek elválni egymástól. Mac börtönbe kerül, viszont nem sokára lehetőséget kap a szabadulásra. Na innentől pont 25-kor Rabló Pandból Pandúr a Viaszat 3-on. 20 óra 5 perc. Jaj, hát bocsánat, ez magának a műsornak. Persze, mert látom mindig az alapsztorit, és nem jövök rá. Most a 27. epizódban a csapat rászánja magát végre, hogy felkutassa azt az elmebajosokból álló csoportot, akik régen egyszer teljesen normálisak voltak. De hamarosan álmokfutásszerű versenyre kell szállniuk az idővel. Tovább no comment. Jönnek a hírek. Jön Garam Völgyi úr. Értitek? Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. A reklámban minden van. Utazz te is a világjáróval, Magyarország legszínesebb utazási magazinjával. Sosem látott országok, ismeretlen kultúrák, népszerű nyaralóhelyek, felfedezésre váró tájak idehaza és külföldön. Ötletek, aktualitások, nyereményjátékok. A világjáróval mindig úton lehetsz. Világjáró magazin. Keresd az újságárusoknál. Fény lények. Berlin, Párizs, London és a Millenáris Park után Dorker Kozma színfestészeti kiállítása újra a Matár Székház parkján és homlokzatán a Krisztina körúton. December 20-ától január 2-ig minden délután 5-től éjfélig. www.fénylények.hu. Mozdulj Budapest! December 30-án először Magyarországon Kenny Dope, a legendás Masters at Work páros Funky fele. A Jazz Turbulence előszilveszteri house, hip-hop, funky, latin és afrobeat megörülése az A38 hajón a világ legkomolyabb játékosával. Neked is ott a helyed! Eckler Laura vagyok. Főállású feleség és anya. Ismerem férjem és lányom legtitkosabb gondolatait is. Még szerencse, hogy ők nem ismerik az enyémet. Ön viszont megtudhat mindent. Hamarosan. Valami tartalmasra vágysz? Olvasd az L januári számát. Lehet-e a stílust tanulni? Igen, mi megmutatjuk, hogyan. Tetőtől talpig kielemeztük, mit találnak a férfiak szexisnek. Vajon túlélheti-e a botrányt, a börtönt a 13 éves Rómeó és a 34 éves Júlia szerelme? Ezen kívül még sok olvasnivaló és ajándék határidőnapló vár őre 2005-re Európa legnevesebb asztrológusának jegyzeteivel. A januári L már megjelent. L. Ha több van benned. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Nincsenek ezek sehol. Ne már, gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a jazzt a elefántoronyba. Júli, gyere! Ficskó, maradj! Jazz Café, Jazz Café, Jazz Café. Az ország leghangosabb jazz műsora minden szerda este 10-től a Rádió Café 98.6-on. Van fülúod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Ficskó, fekszesz! Feles hírek. A világ hírei. 17 óra 34 perc van, sziasztok, a hírszerkesztőt Zsiga Beátajátok. 60 millió forint értékű gyors segélyt küld Magyarország a szökőár sújtotta ázsiai térségbe. Holnap egy orvoscsoport is útnak indul, gyógyszereket, kötszereket visznek a rászorulóknak. Óráról órára nő a délkelet-ázsiai hatalmas földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak száma. A hírügynökségek többsége kora délután több mint 22 ezer halottról számolt be. A legnagyobb pusztítást a természeti csapás Sri Lankán okozta, a halálos áldozatok fele is innen van. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek ki, a lakosok tömegsírokba temetik az áldozatokat. A szakemberek azt mondják, a legfontosabb feladat a járványok megelőzése a térségben. Közben a természeti csapás elérte Afrika keleti partvidékét is. India térségét pedig újabb szökőárhullámok fenyegetik a következő napokban, de ezek jóval kisebbek lesznek a tegnapinál. Életek sokaságát lehetett volna megmenteni a szökőártól, ha a hatóságok időben kapcsolnak. Indonéz és tájföldi illetékesek elismerték, hogy lett volna idő kiüríteni a szükséges partszakaszokat, hiszen Tájföldet egy órával, Indiát és Sri Lankát 2,5 órával a földrengés után ért el a szökőár. A szakemberek azzal magyarán mentegetőznek, hogy nem létezik olyan egységes nemzetközi rendszer, amely követni tudná az Indiai óceánon az árhullámok mozgását, mérni tudná azok sebességét, tömegét és következtetni engedne a veszedelem nagyságára. Hivatalosan is Viktor Juszcsenko nyerte az ukrán elnökválasztás megismételt második fordulóját. A bejelentést a szavazatok több mint 92%-ának összeszámlása után tették. Eszerint az ellenzéki jelölt Juszcsenko a szavazatok 53,5%-át, míg ellenfele Viktor Janukovics, eddigi miniszterelnök, a voksok több mint 42,5%-át szerezte meg. A még össze nem számlált szavazatok összesítése ezt a végeredményt valószínűleg már nem változtatja meg. A külföldi megfigyelők szerint a szavazás rendben zajlott Ukrajnában. 4 posztot kapott az új 24 tagú román kormányban az RMDS. Markó Béla az RMDS elnöke államminiszter lesz, és a művelődési, az oktatási és az integrációs tárca munkáját hangolja majd össze. Az informatikai tárcát Nagy Zsolt irányítja, míg Borbély László tárcanélküli miniszterként a terület rendezésért, Winkler Gyula pedig ugyancsak tárcanélküli miniszterként a kereskedelemért felel majd. Fél óra múlva nap legfontosabb híreivel várlak benneteket, sziasztok! Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Sziasztok, Szalontai Szilvia vagyok, és ez itt a Café Olé. 4 őrületes pasival. Hallgassátok, én láttam is. Flawless. And it's no good waiting by. Vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi robata. Ez itt a Café Olé két ünnep közötti külön kiadása, és ezért mondom el először azt, hogy 312-3000, hogyha szeretnétek kérdezni attól, aki éppen a vonalban van, aki nem más, mint a mi kedves Garamvölgyi Lászlónk, az ORFK kommunikációs igazgatója. Utólag is, előre is, boldog karácsony, boldog új évet, Garamvölgyi úr. Jó napot kívánok, hasonlóképpen minden jót. Önöknek is, és a kedves hallgatóknak is. Hogy jártak az emberek az utakon, Garamvölgyi úr? Adjon egy rövid summázatot az ünnepekről. Rövid summázat az ünnepnek rendőri szempontból végtelenül csendes volt. Jaj, de jó. Rendkívül eseményre nem került sor. Évek hosszú sorára emlékszem vissza, amikor voltak bűncselekmények, súlyosabb, kiemelkedő ramlások, még egy-két gyilkosság, és most hála Istennek ezen az ünnepen semmi ilyen rendkívül. El se hiszem, hogy a rossz fiúk is jó fiúk lesznek néha. Hát úgy tűnik, hogy még a rossz fiúknak is vannak szeretteik, akik keretek szerint együtt töltötték a karácsony. De hát ma már volt bűncselekmény, ebből is látszik, hogy munkanap volt a mai nap. Így van, pontosan erről van szó. És Garamvölgyi úr, hogy töltötte a karácsonyt? Én szolidan is részben dolgoztam is. Hát egyrészt ugye ma már megjelentek a napilapok, tehát az azt jelenti, hogy tegnap karácsony másnapján már a szerkesztőségbe délután bementek a kollégák és dolgoztak. Egy kis összefoglalót adtam, de hasonlóképpen komprimáltam nekik is a történeteket, mint most önöknek, hogy csöndes volt rendőri szempontból a karácsony. Másfelől meg, hát ugye magán ügyen is volt, írom a József Attila könyvem második részét, és hát ebben dolgoztam. Mit fogunk megtudni abból? Mert ugye az első volt ugye magának a hipotézisnek, vagy a kriminalisztikai hipotézisnek a felállítása, hogy ugye nem öngyilkos lett József Attila, ha jól tudom. Ezt próbálom erősíteni, ehhez gyűjtöttem anyagokat, is úgy tűnik. Valami táruljon el. Még több bizonyítékot tudok szolgálni. Hát éppen az országgyűlési könyvtárban bukkantam egy olyan újságcikkre, ami azt támasztja alá, hogy mégis baleset áldozata volt, egy 37-es újságcikk, az Esti Kuriri hívták akkor ezt a lapot, és abban van egy két érdekes sztori, de ezt a könyvben majd be is emellem, tehát ott lesz egy mellékletként. És mikor fog megjelenni a tervei szerint? Hát a terveim szerint, vagy a kiadó tervei szerint inkább, így van, április 11 a költészet napja, ugye a születésének a dátuma, és hát 1905-ben született, ezért a 2005-ös esztendő a József Attila év egyébként is, tehát valamikor április van. Na hát várjuk majd a megjelenését. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, most itt eszembe, hogy azért valamit ismeret terjesszünk, ugye, mi van abban az ábrázolt esetben, amikor az embert megpróbálják lelámpázni, de ő elhajt a rendőr mellett? Hát rosszul teszi, mert azért meg kell győződni, azért annyi árendőr, nincs az utakon, hogy az ember nagy biztonsággal hajtson tovább, azért itt mindig... Mi jár ezért? Van egy szabályos karjelzés, azt azért a KRESZ tanfolyamon tanítják a rendőri karjelzéseket, abban szerepel egyébként ez is, hogyha elemlámpával állítja meg a rendőr. Azért mindenképpen álljunk meg, mert hogyha ezt elmulasztják, akkor ugye azért feljelentést tesz a rendőr szabálysértés miatt. Szabálysértés, egy közlekedési szabálysértés, ugye kibúgunk a rendőri ellenőrzés alól. Meg kell győződni. Hát ez 30 ezer forintig terjedő pénzbüntetés. Hát én többet adnék ezért, most megmondom őszintén. Hát attól függ, hogy két éven belül volt a szabálysértése a delikvensnek, mert hogyha volt, akkor súlyosabb lehet, és azért nagyon sokan nem hagyják az ember dolgozni. Pontjaink, ugye magam is rendelkezem már egyel, de ettől függetlenül ugye azért 18-at nehéz összegyűjteni, amikor már az utánképzésre sor kerül értelemszerűen és a jogosítvány visszavonására. Tehát mindenképpen meg kell állni, meg kell győződni, hogy valóban igazoltatásról van, az úgyis ki fog terülni, és ugye a rendőrtől magában az egyenruhája igazolja. Garamvölgyi úr, nagyon szépen köszönjük, boldog új évet kívánunk jövőre. Úgy gondolom, hogy jövőre fogunk találkozni csak. Így bizony. Ha valami, ez legalább biztos. Köszönjük így szépen, van, és jó pihenést, hogyha tud pihenni. Garamvölgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával beszélgetünk egy kicsit talán másképpen, mint évközben, és folytassuk hát az első slágergarancia trióból Robbie Williams-el, aki a váratlan változásokról énekel nekünk, majd programot fogunk ajánlani. Hello! You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign of any kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. You can't wake up in the morning. Vagy szívedet, színedet kávé. Ez volt az úgynevezett freudi elszólás itt a Café Oléban, a Rádió Café 986 hétfő délutáni műsorában Lacival, valamint Silent Bobbal, az én és az én Tamás unokatestvérem édes kis gyermekével. Ezt ne vegyétek komolyan, nem vagyunk vérfertőző idióta állatok. A telefonszámunk 312-3000, ezt érdemes most feljegyezni, mert nem sokára játszani fogunk. Az SMS-ünk pedig 0629986986, amire szépen jönnek azok, hogy ki mit evett. Hát egyenlőre töltött káposzta vezet 61-43 arányban a rántott pontja szemben, de mindenkinek várjuk a további, hát tudjátok, ez olyan, mint a tények, ez Bobby, vagy melyik a magyar, amit a Svábi András vezet. Ön szerint mi a fontosabb, a nők egyenjogúsága, vagy a nem egyenjogúsága? Mit válaszol a magyar lakosság? Na mindegy, mi most évvégi buli ajánlat fogunk nektek tartani, és meg fogom jelölni azokat, amikkel játszani fogunk jegyeket, nem sokára, sőt, még ha minden igaz ebben a blogban, a hírek előtt, amire már látom toporogni Zsiga Beát itt a stúdió ajtajában. Gyönyörű, mint mindig. Tehát, Cyber Party, és akik kevernek még, hát ezt, igen, SP, Skinetic, Axel, Longman, Suffer. Ez 2004. december 28-án lesz a Pacsabárban a Vigadó téren. Tudjátok, az a hely, amit régebben a Pesti Vigadónak hívtak. Aztán Kenny Dope, New York, USA-ből egy óriási parti keretében Pedroval és Suheiddel fogja keverni az A38 néven méltán népszerűvé vált álló hajón a Petőfi híd budai hídfőjének hogy mondjam, könyökében. 2004. december 30-a csütörtök, 21 óra, tehát az A38-an, az jó reggelt, Kenny, Pedro és Suheid. Szilveszteri retro járat, ez már kicsit közelebb áll a szívünkhöz, hiszen ez egy rádiókafé parti, nem máskor, mint szilveszterkor, amit ugye ajándékba adunk most a rádiókafé második születésnapjához, a fellépők többek között Kispál és a Borz, Quimby, Boban Markovics és az ő orkesztárja, az Emir Rulez, a Neo, a Besodrom, és ez, mivel szilveszterkor lesz, december 31-én is lesz, 20 órától 4 óráig a millenáris, nem is tudom, a magyar, mondjuk ki, Bobby, a magyar Pompidou Centerben, a millenáris rendezvény komplexumban. Nézd, a kiállítási csarnokban mutatom neked, kisfiam, a Rádió Café szilveszteri születésnapi parti programját. 20 órától 21 óráig, amikor még te is ott lehetsz, a Neo fog fellépni. 21 órától 21 óra 20 percig Dolák Sali Robi bácsi fogja közvetíteni a boldogságot az éteri szférákból. 21 óra 30 perctől 22 óra 30 percig Hegyi Gyuri barátunk, Hajós Andris barátunk, aki arra az egy órára nem körbe-körbe szaladgálva fog poénkodni, hanem pont a színpadon fel fog lépni az Emir Rulez, tehát majd jön a Major Event, 22 óra 55 perctől 23 óra 50 percig ide jutott a Rádió Café. Ilyen büszkén mondom nektek, KFT koncert. Bizony. 23 óra 50 perctől 24 óra 5 perckor Hajós András nálunk köszönti az új évet, ez is egy csodálatos program lesz. Istenem, és a zsuga se sok, szóval értitek? 0 órától 0 óra 15 perc, 0 óra 1 óra, 1 óráig pedig a Color Star fog fellépni, ez sem akármi. 1 órától 4 óráig jön a Rádió Café DJ Party bizonyos Cyborg Templárral, valamint DJ Robbal, aki a mi Vobinknak a keresztapja. De mivel megint nem sokára hírek következnek, és Chapman is visszatér a szokásos évvégi revíziós szervizből, és elfoglalja a helyét az SMS automata mögött, nem fogunk más csinálni, hogy, mint hogy feltesszük a pontot az íre a 17-től 18 óráig terjedő időszaknak. Játszunk! Reklámjáték következik a Rádió Café 98.6-on. Most még nem tudjátok, de később ezt a rádiókafés szülinapi partit is megnyerhetitek egy vagy két darab egy formájában, de most más dologról van lesz szó. A Cyber Party a Pacsában, a Vigadó téren. Erre lehet nyerni két zsugát. Ez egyébként december 28-án holnap lesz, 10 órakor. A tipikus két ünnep közötti elfoglaltság, elképesztő nevekkel, és egy nagyon egyszerű kérdéssel, amit ha az 52. telefonnál ott megvártuk. Jó, halló! Halló! Szia, Angéla vagyok. Gea? Kea? Angéla. Angéla, na azért, mert Gea nevű becézett női név, az nem tudom, bármelyik teljesen kitöltött ilyen skandináv keresztrejtvény fölött érzett örömet el tud rontani, tudod, azt a három betűt, amit Gea. Na, figyelj ide, Angéla, szeretsz így szeletelni? Szerepelni? Hát így szeletelni. Most szeretelni. Táncolni, jobban szeretni. Jól van, nagyon szép. Ez egy táncos zenés este lesz, amire tudsz nyerni két jegyet. Van egy híres tiroli hagyomány, amely szerint egy bizonyos szilveszteri tevékenység hatására egész évben nem lesz az embernek gondja. Jó kis hagyomány, mi? Kérdés, mit kell az illető tirolinak, ich bin auch ein Tiroler, mondanám itt, tennie? Segítsek? Igen. A kérdésben legyen benne a válasz? Igen. Jó. Meg kell inni egy üvegbúzasört. Két nővel kell azon a napon együtt hálnia, ez ugye nyilván most mi van akkor, hogyha nő a tiroli, akkor három nő együtt hál. Kérdezem én. Ilyet nem is tennénk föl a kafén. Három, össze kell vesznie az anyósával, ez már mondjuk egy kicsit, ugye, igen. Vagy itt van hát nézd, mesztelenül meg kell rázni az almafát. Tehát mondom, tehát nem, azért a dolgokat nem osztják ingyen. Van egy híres tiroli hagyomány, amely szerint egy bizonyos szilveszteri tevékenység hatására egész évben nem lesz az embernek gondja. Hát a németek a nagyszörösök. De a németek a nagy mesztelenkedők is, nem? Igen, úgyhogy én inkább ezt az almafát. Mesztelenül? Te megráznád mesztelenül az almafát, Angéla? Hogy ne legyen a következő évben gondod? Hát, hogyha... Hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Akkor... Minden esetre azt hiszem nyertél. Köszönöm. Igen, nyertél. Két jegyet a Pacsa december 28-ai partijára. Ne tedd le a telefont. Mi jövünk vissza a reklám és a hírek után. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. A reklám van, minden van. Megjelent az Aqua magazin legújabb száma. Benne vitorlázás, motorcsónak, jetski, vízisi, surf, rafting, búvárkodás és utazási ajánlatok. Kapható az újságárusoknál. Megrendelhető és előfizethető a 212-81-82-es telefonszámon. Aqua magazin. Minden, ami a víz alatt és fölött történik. Láss világot a Hollywood szupermenüvel! A Hollywood Multiplex mozikban minden Hollywood szupermenü mellé egy matricát kapsz, mely Európa egy nagyvárosát jelképezi. Gyűjtsd össze mind a hármat, és ha szerencsés vagy, már repülsz is a matricákon látható városok valamelyikébe. Amsterdamba, Rómába vagy Londonba. Az utazás, szállodát, reggelit mi álljuk. Hollywood Multiplex. Minden, ami mozi. Jó napot kívánok, jegyeket, bérleteket kérem felmutatni ellenőrzésre. Szilveszteri retrójárat december 31-én este 8 órától a Millenárison. Boban Markovics, Queen Bee, Neo, Emir Rules, KFT, Kispál és a Borz és még sokan mások. Jegyek és bérletek elővételben 4500 forintért, a rendezvény napján pedig 5000 forintért a Millenáris jegypénztárában kaphatók. Isten hozott a legek világában. Konyhai szagelszívók a spanyol káta és az olasz fál meggyártól. A legszélesebb választék, a legnagyobb teljesítmény, a legszebb formák. Rusztikus és modern elszívók akár 1100 légköbméter per óra teljesítménnyel is. Ne feledd, káta és fálmek, a mediterrán szagűzők. Megtalálod az ország szinte valamennyi konyha stúdiójában. Márkabolt és bemutatóterem, Soroksár,